była cierpka piosenka od Andrzeja Brzeskiego. Piosenka z życzeniami dobrego nowego roku. No i to wszystko, co przygotowałam dla Państwa dzisiaj w Akademii Rozrywki. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i maile. Mam nadzieję, że wspólnie jakoś w odpowiedni sposób uczcimy setną rocznicę urodzin Jeremiego Przybory. Ja, jeśli się Państwo pozwolą od czasu do czasu w Akademii Rozrywki trochę pomądrze, poszukam kolejnych motywów i wspólnie będziemy sobie to tropić. A na zakończenie jeszcze Kamila Bar, Antoni Marianowicz, Jerzy Wasowski, czyli piosenka Miłość u wód. Do usłyszenia. Przed wyjazdem przy półczarnej i przy torcie wcale mi nie głupio poradziła myszka, że gdy znajdę już niebawem się w kurorcie, nie powinnam zachowywać się jak mniszka. Umotywowała to całkiem logicznie, bo miłość u wód nie powinna wzbudzać sensacji. Miłość u wód jest po prostu częścią kuracji. Gdy jesteś słaba i markotna, miłość podziała tak jak kąpiel błotna lub kwasowa węglowa albo woda szczawianowa, ona także może sprawić cud. Miłość u wód nie powinna wzbudzać sensacji. Miłość u wód jest dodatkiem do inhalacji. Więc nie rezygnuj z tej kuracji, jednej ze stu. Z miłości u, z miłości u, wód. Wiedzy swej egoistycznie strzec nie lubię. Że sporo pasji mam doradczej. Po powrocie przekazałam zatem dziubie rezultaty wielokrotnych mych doświadczeń. Umotywowałam to całkiem logicznie, bo miłość u wód nie powinna wzbudzać sensacji. Miłość u wód jest po prostu częścią kuracji. Gdy jesteś słaba i markotna, miłość podziała tak jak kąpiel błotna lub kwasowęglowa albo woda szczawianowa, ona także może sprawić cud. Miłość u wód nie powinna wzbudzać sensacji. Miłość u wód jest dodatkiem do inhalacji. Więc nie rezygnuj z tej kuracji, jednej ze stu. Z miłości u, Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt.pl. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 grudnia, jest 15. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Polacy w Donbasie niecierpliwie czekają na przyjazd do ojczyzny MSW, zaprzecza doniesieniom o odwołanej ewakuacji i zapewnia o współpracy z MSZ-em. Oddychamy najgorszym powietrzem w Europie, tak twierdzi NIK i krytykuje władzę za nieskuteczność. Dwaj podejrzani o udział w zabójstwie Jarosława Ziętary pozostaną w areszcie. Sąd oddalił zażalenie ochroniarzy Aleksandra G. A na początek ciąg dalsze zamieszania wokół ewakuacji Polaków z Donbasu. MSW deklaruje, że jest w pełnej gotowości, by przyjąć naszych rodaków przebywających na terenach objętych walkami. Wczoraj pojawiły się doniesienia o zgrzytach na linii MSW-MSZ. Prasa podawała, że po namowach minister spraw wewnętrznych premier Ewa Kopacz odwołała ewakuację Polaków ze wschodniej Ukrainy. W tej kwestii współpracujemy z MSZ-em, zapewnia rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak. Chcę zaprzeczyć informacjom, że pani minister Teresa Piotrowska namawiała panią premier do zmiany decyzji. Takiej rozmowy nie było. Jest to bzdura. Te prace, te nasze przygotowania cały czas trwały i trwają. Ta współpraca jest bardzo ścisła, przebiega bez żadnych zakłóceń. A przedstawiciele MSZ-u właśnie wracają z Donbasu, gdzie spotkali się z Polakami. I o efektach tej wizyty Witold Banach. W Donbasie od kilku dni przebywa misja, która zbiera informacje o sytuacji naszych rodaków. Konsulat generalny w Charkowie zakończył już zbieranie wniosków od Polaków, którzy chcą być ewakuowani z Donbasu, a Walentyna Staruszko z Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu zapewnia, że około 200 osób czeka z niecierpliwością na ewakuację. Ja spodziewam się, że w ciągu najbliższego tygodnia albo 10 dni ewakuacja odbędzie się. Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje pomoc dla Polaków, podkreśla, że trzeba tę akcję przeprowadzić jak najszybciej. Po pierwsze względy bezpieczeństwa. Po drugie, warunki życia. Tam są bardzo duże problemy w wielu miejscach z ogrzewaniem, z elektrycznością. Jest olbrzymia drożyzna. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy do ewakuacji dojdzie. Witold Banach, Polskie Radio. Polska nie radzi sobie ze smogiem, wynika z raportu NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje władze samorządowe i ogólnopolskie za nieskuteczność działań mających poprawić jakość powietrza. Jak informuje prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, ogólnie sytuacja wygląda tak. Spośród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 6 to miasta, które są w Polsce. A są to Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice. W pierwszych dwóch miastach smog utrzymuje się przez 150 dni w roku. Kontrolerzy porównywali sytuację sprzed 5 lat i obecną w Małopolsce, na Śląsku, na Mazowszu, na Pomorzu i na Opolszczyźnie i większych zmian nie stwierdzili, a efekt jest przerażający. W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie traci życie około 45 tysięcy Polek i Polaków. NIK krytykuje władzę za brak krajowego programu ochrony powietrza. Minister środowiska Maciej Grabowski widzi sprawę z innej strony. Głównym problemem w tej chwili to nie jest te wysokie kominy, ale ta niska emisja albo z naszych samochodów, albo przede wszystkim z naszych pieców, gdzie opalamy, albo złym paliwem, albo czasami wręcz odpadami. Więc tutaj z tym będziemy walczyć. Według Najwyższej Izby Kontroli 10 najbardziej zanieczyszczonych w Polsce miast na poprawę jakości powietrza wydało ponad 3,5 miliarda złotych. Większość tej kwoty została przeznaczona na budowę nowych dróg, linii tramwajowych czy tworzenie parkingów. Zdaniem NIK-u za niedotrzymanie unijnych norm jakości powietrza Polska może zapłacić nawet 4 miliardy złotych kary. Dwaj ochroniarze Aleksandra G. pozostaną w areszcie. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił ich zażalenie. Wcześniej podobna decyzja zapadła w sprawie biznesmena i byłego senatora. Według prokuratury cała trójka ma związek z porwaniem i zabójstwem dziennikarza śledczego Gazety Poznańskiej. Jarosław Ziętara zaginął bez śladów we wrześniu 92 roku. W Poznaniu śledztwo zostało umorzone w latach 90. Sprawa nabrała tempa po ponad 20 latach po przeniesieniu do Krakowa. Krakowscy śledczy zatrzymali 3 osoby, a ostatnio szukali śladów w Poznaniu, w miejscu, w którym mógł być przetrzymywany uprowadzony dziennikarz. A z Poznania relacjonował Jacek Kosiak. Na razie udało się odzyskać 6,5 miliona miejscowych dolarów w sprawie 15 milionów. Chodzi o pieniądze, które wigilijne popołudnie w Hongkongu wypadły na ruchliwej ulicy z przewożącej je furgonetki. Do tej pory znalezione banknoty oddało 41 osób. Tych, co nie oddali, policja straszy aresztem. Wielu Hongkończyków znalezienie na ruchliwej ulicy w Wigilię Bożego Narodzenia banknotów potraktowało jako prezent od losu. W furgonetce jednej z firm ochroniarskich awarii uległy tylne drzwi, przez co podczas transportu gotówki na ulicę wypadły banknoty o równowartości prawie 2 milionów dolarów amerykańskich. Policja przegląda umieszczone przez internautów filmy z tego zdarzenia i apeluje, aby oddawać pieniądze. W przeciwnym razie podniesienie ich z ziemi będzie zakwalifikowane jako kradzież. Już teraz tymczasowo zatrzymano 3 osoby zidentyfikowane dzięki nagraniom. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. To był serwis trójki. Do wieczora śnieg najmocniej ma padać na południu, a najwięcej pogodnego nieba nad samym morzem. Nocą opady głównie na południu i zachodzie i bardzo zimno. Od minus 13 stopni w górach do minus 6 na północnym zachodzie. Jutro śnieg w rejonie Szczecina, Katowic, Krakowa i Przemyśla. Poza tym pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu minus 10 stopni, w Łódzkiem minus 6, w Zachodniopomorskiem minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Love's Great Adventure's Mine. To już chyba w prywatnych zestawieniach topu wszechczasów. Jeśli chodzi o trójkowy i Vienna i Dancing with Tears in My Eyes w zestawie do głosowania zespołu Ultravox. Tak przy okazji tego ostatniego naszego spotkania w Tonacji w 2014 pomyślałem sobie, że przypomnimy i jeszcze raz Państwa zaproszę. Do jutra można wybierać swoich ulubionych 50 utworów wszechczasów, głosować na nie, a odliczanie 1 stycznia na naszej antenie od 9 do 21. A skoro już jesteśmy przy tym kąciku niepoprawnie romantyczni, skoro ta piosenka jest w zestawie do głosowania, to jakoś tak ostatnio często się zdarza, że się z tym utworem spotykamy, ale dzisiaj nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Zawsze mi się wydawało, że ta piosenka nie ma lepszego smaku niż wtedy, kiedy się ją słyszy albo prezentuje przez radio. Pamiętam jak przez mgłę, że albo koniec wiosny, albo początek lata 84 roku był bardzo deszczowy. Pamiętam burzę, no tej burzy Midge śpiewa w tym utworze. I pamiętam niebieską 90 Stilonkę. I tą moją najpierwszą wersję, którą sobie nagrałem z listy przebojów programu trzeciego. Ach! Dancing with Tears in My Eyes. Tańcząc ze łzami w oczach. Ultravox w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Swoją drogą nigdy nie sprawdzałem, ile to ma głosów, ale w tym roku to zrobię. Zresztą nawet chyba za moment da się podejrzeć. Nie będę Państwu tego mówił, jakie są losy tej piosenki, ale dla swoich własnych celów prywatnych sobie to sprawdzę. No i jutro, przypominam jeszcze raz w imieniu kolegów, dwóch Piotrków i Marka, że jutro zamykamy głosowanie na 21 top wszechczasów, a w pierwszy dzień nowego roku, w czwartek, 1 stycznia 2015, po raz 21, to wszystko zostanie zaprezentowane i odliczone na naszej antenie od 9 do 21. Jeśli już muzyka dla niepoprawnie romantycznych, jeśli już jesteśmy przy tym kąciku i przy tych wspomnieniach, chyba po raz pierwszy mówię to przez radio, a może nie, ale chciałbym na to zwrócić Państwa uwagę. Mniej więcej na przełomie stycznia i lutego nowego roku ukaże się wyjątkowa dla nas płyta. Ten utwór i ten zespół mogą się kojarzyć tylko z jedną osobą i to właśnie dla tej osoby będzie płyta. Specjalna płyta, specjalne wydawnictwo poświęcone pamięci Tomka Beksińskiego. Wyda to Polskie Radio. Płyta ukaże się mniej więcej na przełomie stycznia i lutego. Dokładnej daty nie mogę jeszcze w tej chwili Państwu podać, ale mniej więcej to będzie ten czas. Proszę czekać. Camel, Stationary Traveler. Przed chwilą. 28 minut po godzinie 15. Dziękuję za wszystkie maile. Przy okazji Andy'ego Latimera i Stationary Traveler już się kilka pięknych maili pojawiło, listów od Państwa, bo te wspomnienia, radiowe wspomnienia, kiedy udawało się Tomkowi tak często i tak pięknie przedłużać ulotne chwile w radiu, najbardziej ulotnym medium, jakie kiedykolwiek wymyślono, one wciąż są pięknie żywe. Dziękuję. Kiedy zbliżał się koniec roku, od mniej więcej 1999, tak, od roku, kiedy ukazała się płyta Neon Ballroom, to przypominaliśmy sobie tę piosenkę. Never z Australii. Zespół, mam nadzieję, że jeszcze go Państwo pamiętają, Silverchair, płyta Neon Ballroom, to było u progu nowego milenium, 1999, Anthem for the Year 2000. Wtedy piosenka bardzo aktualna, jakoś tak chyba dobrze się przyjęła przez te wszystkie lata. No i mam nadzieję, że też dzisiaj zabrzmiała całkiem nieźle przez radio. Pan Adam napisał, głowy mamy w chmurach i w radioodbiornikach słuchając Trójki. Tak jest piękniej. A skoro już lata poszczególnej piosenki z cyferkami, to jest dziwne, wręcz dziwaczne, że on się pojawia chyba po raz pierwszy podczas naszych spotkań poniedziałkowych w tonacji Trójki. 1999 Prince. Lubi pani funky? Cisza. Czy lubi pani funky? Bardzo, bardzo, bardzo, oczywiście. A to pani jeszcze coś notuje właśnie. Ja mam bardzo dużo dzisiaj do powiedzenia. No czy mogę? Tak, już przedstawię cię najpierw, ale wcześniej powiem, że Prince przed chwilą 1999. Świetne. Słucham. Zosia Sylwin, oczywiście, witam. Dzień dobry państwu. Nie było mnie jakiś czas, bo strasznie się dużo tutaj działo. I bardzo dziękuję, że mogę powiedzieć słóweczko. Więc ja tak, chciałabym powiedzieć przede wszystkim, rozdać twoim słuchaczom, mam nadzieję, że będą tacy chętni, na najbliższy koncert niedzielny. To będzie już 4 stycznia 2015 roku. Pomyślisz sobie? Tyle jeszcze tych niedziel będziesz miała. A już za nami kilkadziesiąt, o których jeszcze słóweczko, ale przed nami Maciej Maleńczuk pokaże nam swoją najnowszą płytę Tęczowa Swasta. No i jak to Maleńczuk będzie nas prowokował? No, pewnie. Mówię do myślenia. Tak, ale to jest prowokacja, której ulegam z wielką przyjemnością. No to bardzo przyznam. Się cieszę. I Piotr Kordaszewski będzie w tej chwili pod telefonem państwu rozdawał wejściówki. 22.7 trójek, to którego? To będzie 4 stycznia. Mhm. Czyli pierwsza niedziela nowego tak, roku. Tak. No i będą się działy różne rzeczy. Ale nawiązując do tego, że mówiłeś dzisiaj o naszym koledze Tomku Beksińskim, parę słów, chciałabym państwu powiedzieć, że 18 stycznia będziemy obchodzili 20-lecie zespołu Collage. A jak ten jubileusz połączy się z rocznicą śmierci Tomka, to powie sam Piotr Stelman. No to będzie tak naprawdę 20-lecie tej płyty najsłynniejszej ich. No właściwie coś w tym jest, że 20-lecie zespołu Collage, bo ta płyta, przede wszystkim ta płyta ich zrobiła, mówiąc krótko, czyli Moonshine. Pamiętam Tomka, w Stodole się spotkaliśmy wtedy w Warszawie i ja byłem jeszcze takim redaktorkiem z Radia Komercyjnego z miasta Łodzi, który przyjechał i chciał z panem Beksińskim porozmawiać. I mówię tak, panie Tomku, pierwsze pytanie, jak pan ocenia mijający rok? To był 94. On mówi, a jak mam oceniać? To jest tylko jedna płyta, o której się da powiedzieć. Collage, Moonshine i tyle na ten temat. No, płyta roku bezapelacyjnie. I pamiętam wtedy, że Collage grali Support przed Fiszem w Stodole i to, co oni... To, jak zespół zabrzmiał wtedy na scenie, to, co oni zaprezentowali, tam było porażające. Ja się zakochałem wtedy w tym zespole i nawet miałem, czy mam za sobą taki dziwny epizod, chyba najdziwniejszy, jeśli chodzi o moją działalność muzyczną, byłem ich menadżerem. Przepraszam bardzo. Naprawdę. Przez rok. To faktycznie, jeśli ci z państwa, którzy dobrze znają Piotra Strymacha, wiedzą, że to nie bardzo pasuje. To jest wręcz niemożliwe, ale było wesoło przynajmniej, tak. Tak. I ja mam bardzo takie dziwne, bo mam bardzo wesołe wspomnienia związane z Tomkiem Beksińskim, ponieważ Tomek przychodził do nas do sekretariatu muzycznego, oddawał audycje albo tak zwane koszulki, bo prowadził je na żywo i trzeba było wypisać koszulkę. Czyli taki papierek, na którym było wszystko napisane, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, w środku był zajk. Pamiętam, że uzupełnianie tego było koszmarem. Tak. No ale to trzeba było te koszulki złożyć w sekretariacie muzycznym. I jak już tam do nas zaglądał, to ja głównie z nim rozmawiałam o kabarecie Monty Pythona, ponieważ on robił tłumaczenia tego kabaretu. Tak, oj tak. I po prostu umieraliśmy ze śmiechu. To, co Beksa opowiadał, prawda? Tak, i jak opowiadał przede wszystkim. Bo właśnie o tym kabarecie to mam... W ogóle, ponieważ bardzo się interesowałam kinem i on również, więc dużo rozmawialiśmy o filmach, ale głównie o Monty Pythonie. Także Tomek bardzo, bardzo mi się miło kojarzy. Bardzo zresztą szkoda, że już tak długo go z nami nie ma. Pan Zdzisław Beksiński wtedy, kiedy Collage nagrali tę płytę w Holandii, nagrywali Moonshine, on się zgodził, żeby... reprodukcja jego obrazu była na okładce. Ja później miałem okazję ten obraz widzieć u Tomka w domu. No to niezwykłe wrażenie, kiedy widzi się to, zwłaszcza to dzieło na żywo przed sobą. To rzeczywiście piorunujące. 18 stycznia to tak, będzie. Czyli za 2 tygodnie, poniedziałek u Piotra Strymacha będą zapisy na zespół Collage. A na razie dzisiaj na Maćka Maleńczuka. Czy mogę słóweczko tak, o tym, tak, oczywiście, bardzo proszę. Ja ten rok za nami za chwilę. No, ten rok przeminął wyjątkowo szybko dla mnie. I oczywiście było mnóstwo wydarzeń i mnóstwo koncertów. A dokładnie, proszę państwa, 61 koncertów zaliczyliśmy. Sporo. No, ale było parę, przynajmniej dla mnie osobiście, niesamowitych. No i pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa o dosłownie trzech, wydaje mi się, że niesamowitych koncertach. Taki, który się odbył bardzo niedawno, to był koncert Nowe Sytuacje. I Piotr doskonale wie zresztą, dlaczego ten koncert był niesamowity, bo przeżywaliśmy go razem i Piotr zapowiadał ten koncert. Ale ja powiem trzęsąc tylko, się zresztą. Tak, ja powiem tylko od siebie, że muzycy z Republiki, którzy wystąpili, czyli Sławek Ciesielski, Zbyszek Krzywański i Leszek Biolik, dla mnie osobiście fenomenalnie dobrali wokalistów do tego koncertu. I zresztą można wysłuchać, bo jest płyta wydana z Jarocina z tego koncertu. Po prostu Tymański, Jacek Budyń i Piotrek Rogucki tak nieprawdopodobnie charyzmatycznie wykonują te teksty, tak się wtopili w tę muzykę, tak pasują do tego, tak to przeżywają i tak to przekazują, że to jest naprawdę aż wzruszające. To jest coś wspaniałego. Nikt się nie spodziewał, że Budyń złapie w pewnym momencie mikrofon, wyjdzie do publiczności i będzie na przykład tekst utworu Śmierć w bikini śpiewał spośród krzeseł, prawda? Tak, niesamowite. Tak. Tak. Wspaniałe to było i ciągle Państwu tę płytę polecam, bo ci z Państwa, którzy nie zaliczyli tego koncertu osobiście gdzieś w jakimś klubie w Polsce, to na pewno będą bardzo przeżywali słuchając tej płyty, po prostu nawet w domu. Naprawdę bardzo polecam. Jeżeli mogę coś powiedzieć o koncertach, które się odbyły, to bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć. Tak, jeszcze o dwóch. Tak, jeszcze o dwóch. Rok temu pożegnaliśmy naszego wspaniałego szefa i naszego guru dziennikarstwa i naszego wielkiego przyjaciela przede wszystkim, Andrzeja Turskiego. I tu powstał w Trójce taki pomysł, żeby studio emisyjne było jego imienia. I odbyła się taka uroczystość bardzo wzruszająca. Dokonała tego córka pana Andrzeja. I wystąpił zespół Perfect. Bardzo lubiany przez Andrzeja i zespół Perfect zagrał po prostu wzruszający koncert. Bardzo pięknie zresztą Grzesio Markowski wspominał na tym koncercie Andrzeja. Bardzo to było piękne, bo Perfect grał wielokrotnie w Trójce, ale ten koncert jakoś naprawdę zabrzmiał wyjątkowo. Te emocje są czasami tak silne tutaj w naszym studiu i okazje są bardzo, bardzo poważne. I to, jak się ze sobą złączy, to są przeżycia niepowtarzalne. No właśnie, jeszcze no, takim koncertem dla mnie bardzo osobiście ważnym, to 1 sierpnia był koncert zespołu T-Love, który no, czuło się, że dla zespołu ten koncert nie jest jednym z wielu koncertów, tylko jest tym jednym, jedynym na tę niesamowitą rocznicę, która się odbyła w tym roku. To też wyjątkowe, bo my słuchaliśmy tego wszystkiego już z terenu festiwalu przez słuchawki, ale byliśmy gdzieś tu bardzo blisko. Zosiu, gościna w poniedziałkowych tonacjach zawsze dla ciebie, zawsze będziemy rozdawali jakieś wyjściówki, które będziesz dla nas miała. Ja ci dziękuję za to posłannictwo i za tę misję. Przychodź w 2015. Bardzo serdecznie ci dziękuję, Piotrze, bo to jest dla mnie wielka przyjemność, wielka frajda. I wzajemnie. Zofia Sylwin, to coś retro dla ciebie teraz. Zager and Evans in the year 2525. If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then.

Dziękujemy Państwu za cały piękny, muzyczny 2014 rok, w tym właśnie składzie Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Ja się z Państwem spotkam pojutrze, między 21 a północą, kolejny nasz wspólny Sylwester w Trójce. Bardzo się z tych wieczorów cieszę, bo zawsze są wyjątkowe. Już Państwo się mogą domyślać, jaki utwór na pewno podczas tego spotkania zabrzmi. All you need.